Vítajte. Dnes sa pozrieme trochu bližšie na jedno špecifické miesto v Lisabone. Je to Gloria Bar, ale mnohí ho poznajú skôr ako Piri Piri. Áno. Máme k tomu podklady z projektu, ktorý sa volá Lojaskom História, obchody s históriou, a chceme zistiť, no, čo je na tom bare také špeciálne, akú rolu vlastne hrá, okrem toho, že predáva nápoje. Uh-huh. Dobre, tak poďme na to. Určite, je to naozaj fascinujúce miesto, pretože na prvý pohľad je to len bar, ale keď sa človek pozrie bližšie, zistí, že je to oveľa, oveľa viac. Má to hlbší spoločenský význam, vlastnú históriu. Presne tak. Oficiálne ho založili v 42. Bol to istý Manuel Cisneros Ferreira. Áno. Ale tá história toho mena, Piri Piri, tá je trochu zamotaná, však? Lebo on predtým mal podnik, volal sa Piri Piri, ale v Lourenco Marquez. Presne, v dnešnom Mapute, v Mozambiku. A ten podnik mimochodom stále existuje. Dnes je to reštaurácia, robia tam kurčatá. Fakt? Zaujímavé. No a keď prišiel do Lisabonu, tak si očividne chcel zopakovať ten úspech, tú značku. Áno, chcel použiť to isté meno, lenže ako to už býva, názov Piri Piri bol v Lisabone už obsadený. Takže... smola. Takže musel vymyslieť niečo iné. Presne, zvolil Gloria Bar podľa ulice, kde sídli, ale tá prezývka tam mu proste prišla. Piri Piri. Mm-hmm. A už len toto, tá snaha preniesť si to meno, to vlastne naznačuje, že chcel nadviazať na niečo známe, úspešné, vytvoriť nejakú kontinuitu. A to často formuje identitu miesta hneď od začiatku, vieš? Rozumiem. A tá identita, zdá sa, je podporená aj veľmi špecifickou atmosférou vo vnútri. Určite. Ten zdrojový materiál to opisuje. No, je tam dlhý barový pult, potom stoličky a lavice majú také výrazné červené čalunenie. Mhm, červená. Osvetlenie je vraj veľmi tlmené, sú tam také tmavšie, intimné zákutia. A ešte zaujímavý detail, kedy si tam robilo až 14 žien. 14? Áno, nie sú tam 4 a hostiteľka Maria Amelia Martins. No a presne tieto prvky, ktoré si spomenul, to tlmené svetlo, skoro šero, tie zákutia, kde má človek súkromie, tá červená farba, ktorá môže evokovať všeličo. Vášeň, tajomstvo. Hm. To všetko spolu vytvára taký pocit intimity. A keď k tomu pridáme tú dlhoročnú hostiteľku, ktorá tých ľudí pozná, jasne, tak ten pocit sa ešte umocní. Vzniká tam priestor, ktorý funguje skoro ako útočisko. A tu sa dostávame k tomu najzaujímavejšiemu, mám pocit. Táto atmosféra totiž umožňuje niečo, no, dosť nečakané pre bar. Presne. Samotná hostiteľka Tamaria Amelia Martins v tých podkladoch hovorí, že bar sa často mení na, počúvaj toto, psychologickú ambulanciu alebo spovednicu. Áno, to je silné prirovnanie, ale výstižné, hovorí to presne o tom, akú funkciu to miesto pre ľudí naozaj plní. Ona doslova povedala, že veľa klientov tam chodí, lebo chcú, a teraz citujem, len tak posedieť s niekým a vyrozprávať sa. Hm. Čiže vieš, oficiálne sa tam predávajú drinky, ale neoficiálne a možno oveľa dôležitejšie je to miesto, kde ľudia hľadajú liek na samotu. Presne tak, aj zaujímavé, že táto potreba ide naprieč spoločnosťou. Áno, ten zdroj spomína, že klientela je veľmi rôznorodá. Všetky sociálne vrstvy, rôzne profesie, hoci teda prevážne sú to muži. Toto je vlastne priam učebnicový príklad toho, čomu sociológ Ray Oldenburg hovoril tretie miesto. Tretie miesto. Áno. Vieš, nie je to domov, to je prvé miesto, nie je to práca, to je druhé miesto, ale je to nejaký neformálny verejný priestor, ktorý je, no, absolútne kľúčový pre komunitu, pre sociálnu interakciu, pre psychickú pohodu, hlavne vo veľkom meste, kde je človek často anonymný. Rozumiem. A zdá sa, že Piri Piri možno aj neplánovane túto funkciu plní dokonale. Naplňa tú hlbokú ľudskú potrebu spojenia, toho, aby nás niekto vypočul. To je jeho skrytá superschopnosť, oveľa dôležitejšia než gin s tonikom. A tá atmosféra, o ktorej sme hovorili, to priamo umožňuje. Presne, bez nej by to nefungovalo. Ešte ma zaujalo to zníženie počtu personálu zo 14 žien na 4. Hovorí ten zdroj niečo o tom, prečo sa to stalo? A či to nejak ovplynilo túto úlohu útočiska? Zdroj priamo neuvádza dôvod, môžeme len špekulovať, možno ekonomika, možno sa zmenil štýl podniku časom. Teoreticky menej personálu by mohlo znamenať menej anonymity pre hostí, možno viac osobný prístup, ale zdá sa, že tá kľúčová rola tej stabilnej hostiteľky a tá čelková atmosféra, ktorá sa asi veľmi nemení, dokázali ten pocit bezpečia a miesta na zdôverenie sa udržať, aj napriek tej zmene počtu. Dobre, takže ak by niekoho tento... No, unikátny spoločenský bod zaujal a chcel by ho zažiť, áno, tak adresa je Rua da Gloria 61 v Lisabone. Otvorené majú od pondelka do soboty, od 5. po obede až do 4. ráno. Pekne dlho. Veru. A kontakty, ako telefón alebo e-mail, tie sú dostupné v tom pôvodnom materiáli Lojaskom História. Takže keď to zhrniem, Gloria Bar, alebo teda Piri Piri, nie je fakt len obyčajný bar. Je to živá súčasť histórie Lisabonu a je to dôležitá, aj keď neformálna sociálna inštitúcia. Miesto, ktoré poskytuje útočisko pred tou anonymitou a osamolosťou moderného života. Jeho skutočná hodnota je niekde úplne inde, než v cenníku nápojov. A to nás vlastne privádza k takej otázke na zamyslenie. Akú úlohu hrajú takéto tretie miesta dnes? V dobe, keď máme digitálnu komunikáciu, mestá sa menia. Potrebujeme ich ešte stále rovnako? Dobrá otázka. Alebo možno, koľko ďalších podnikov okolo nás? Kaviarne, knihkupectvá, možno aj obyčajné malé obchody, plní podobne dôležitú, skrytú funkciu pre ľudí a my si to ani neuvedomujeme.